Měla jsem pravdu, je to ten kluk. Ano, ale nemyslím, že to bude tak vážné. Štěňatka, Disneyland? Není vůbec ve stavu, abychom mohli mít hosty. Musíme to večeři zrušit. Ne! Co? Chci říct, že to nemůžeme udělat. Proč? No, protože pak by nebyla večeře. Gomez, miluješ svoji dceru? Záleží ti na jejím mentálním zdraví. Samozřejmě. Chceš, aby musela brát silné léky? A do konce života nás nenáviděla, protože jsme dopustili, aby si zničila život. Čtyři věci, které nestr... Můžeš s tím přestat? Můžu. Ale myslím si, že večeře je výborný nápad. Proč? Musíme ji uvést do společnosti, ukázat ji světu. Přišel jsi o rozum? Viděl jsi v poslední době svět? Přestaň říkat nesmysly a běž jí říct, že je večeře zrušena. Ale Kara... Ty jsi otec. Otec je ten, který věci ruší. A jestli proměníš si po 25 letech manželství schopen udělat ani tuto jedinou věc, tak teda vážně nevím. Dobře, dobře, porada! Porada k dnešnímu večeru. Tak, takovéhle jsou instrukce. Nejdřív bude přijít tak jako ahoj. Rádi vás poznáváme. Rádi vás poznáváme. Fajn. A pak se budou chtít jít podívat na dům. Takže v 8 bude večeře a o 9:30 můžou být zpátky na hotelu. Benzi, tvůj otec ti chce něco říct. Já jsem otec, ano. Víš, Pupínku, tvá matka a já si nejsme tak docela jisti. Jisti čím? Tou večeří. Všechno se to zdá hrozně narychlo. Nic není narychlo. Tati, je to jen pouhá večeře. A Vínekyovi umírají tomu vás poznat. Já jsem Lukasovi slíbila, že... A ty víš, jak nesnáším, když někdo nedodrží to, co slíbí. Vím, ale víš, tvá matka a já jsme si... Tati, jsem tvoje nejstarší dítě a tvoje jediná dcera. A jestli pro mě nejsi schopen ani udělat aspoň tuhle jedinou věc, tak teda vážně nevím. Tak snad malou večeři? Díky, tati. No dobrá, zdá se, že jsem byla přehlasována. Tak tedy večeře. Přípitek, večeře a pak hra. Hra. Pane Bože, ne, hru ne, prosím. Ale je to rodinná tradice. Ale je to moje večeře. Ale je to můj dům, drahoušku. Večeře a hra. Je to buď a nebo, kuchýřku, vůbec nic se s tím nedá dělat. A... Můžeme se alespoň dneska všichni chovat normálně. Definuj normálně. Normálnost je iluze drahá. Co je normální pro Pavouka, je pro mouchu kalamita. Matko, prosím,